Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 8 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Pieśnią na ustach z najlepszymi życzeniami dziś imieniny Izabeli, Stanisława i Wiktora. Dziś Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża, Dzień Zwycięstwa, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Składamy najlepsze życzenia. Słońce obudziło się już ponad 10 minut temu. Zajdzie po godzinie 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. No i słońca, aby nie zabrakło nie tylko dziś świętującym. Wtorek, 8 maja, 5 po 5. Sprawdźmy, cóż w pogodzie. Polska w zasięgu wyżu z centrum nad Finlandią w chłodnym powietrzu polarnym morskim. No już nie tak chłodno dziś jak wczoraj, koło 11-12 stopni za oknem na Myśliwieckie, a wczoraj było 6-7 ledwie. W dzień w północnej, zachodniej i centralnej Polsce pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać możliwe burze z gradem, a wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie spada, temperatura ani nie spada, ani nie rośnie. W dzień od 18 stopni na wybrzeżu, na południu i wschodzie 21, a najwyższa temperatura dziś na Mazowszu, Kujawach i na Pomorzu Zachodnim do 25 stopni. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się dwiema nowelizacjami ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany w ustawie o ochronie roślin przewidują stworzenie rejestru producentów i rolników eksportujących produkty roślinne do krajów trzecich. Druga propozycja resortu rolnictwa dotyczy zmian w organizacji rynku mleka. Kary za nieinformowanie o ilości skupionego mleka ma wymierzać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Początek posiedzenia rządu o 11, a wcześniej o 10. Początek czterodniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. poselskim projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Zakłada on głównie obniżkę wynagrodzeń posłów i senatorów o 20%. Posłowie zajmą się też nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest otwarte na propozycje zmian w tej dziedzinie. Projekt nowelizacji przepisów ma ułatwić zaangażowanie prywatnych pieniędzy w inwestycje i zarządzanie nimi. Czwarty dzień akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Dziś o 9:00 przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformują o postępach ratowników. Przyjęcie rekomendacji warszawskiej zakończy międzynarodową konferencję poświęconą odbudowie światowego dziedzictwa. W dwudniowej debacie na Zamku Królewskim w Warszawie biorą udział przedstawiciele wszystkich regionów UNESCO. Dziś maturzyści napiszą egzamin z języka angielskiego. Język obcy nowożytny jest obowiązkowym przedmiotem dla zdających egzamin dojrzałości, a najczęściej wybieranym językiem jest właśnie angielski. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach polecamy i zapraszamy nie tylko do słuchania, także na portal polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 5. A propos pogody, to pani Irena i taką pogodę poproszę na całe lato. Ani grama mniej, ani więcej. A dziś tak przyzwoicie, od 18 do 25. Ale później, to już dopiero początek maja, będzie wesoło. Elektronika nie pewnie, a kupię, ale... Ale jazz. Jazz band już był wcześniej, przed godziną piątą. No a teraz z prasy. Kwadrans po godzinie piątej z dziennika o tym, że Airbus walczy o śmigłowce. Koncern złożył wczoraj w Krajowej Izbie Odwoławczej pismo, w którym kwestionuje zakup z wolnej ręki przez MSWiA Black Hawków dla antyterrorystów. O tym, że takie maszyny mają trafić do policji, dziennik pisał w połowie kwietnia. I to kolejny krok we francuskiej ofensywie prawnej. W ostatni piątek Airbus przekazał pismo do Komisji Europejskiej. Zwraca w nim uwagę, że procedura dotycząca zakupów przez polską policję może być niesprawiedliwa. Firma doskonale zdaje sobie sprawę, że ten, kto pierwszy sprzeda polskim służbom śmigłowiec w perspektywie kilku lat, może liczyć na większy kontrakt, na przykład dla wojska. Firma chce storpedować plany MSWiA. O tym, jak Airbus walczy o śmigłowce, dziś w dzienniku. Pozostałe tematy z Pulsu Biznesu, o tym, że już od 4-5 tygodni zapowiada się świetny sezon piwa, lodów i mięsa. Chwilę trwa i mówią producenci, zamiast boomu jest jednak stabilnie rosnąca sprzedaż. Przegrali z pogodą, tak podsumowali kilka sezonów niektórzy spożywczycy. Ten poprzedni był wręcz wyjątkowo dotkliwy, jeszcze w maju. Były nie tylko przymrozki, ale także mrozy, a w kolejnych tygodniach często padało. Ten natomiast zapowiada się bajecznie, czytamy w Pulsie Biznesu. I dziennik dodaje, że długi weekend majowy to tradycyjny początek sezonu dla browarników, producentów lodów i różnych mięs. W tym roku pierwsze grillowe zapachy rozchodziły się już w kwietniu i sezon trwa od ponad miesiąca. Będą więc produkcyjne, sprzedażowe i konsumpcyjne rekordy. Żniwa majówkowe zaczęły się już w kwietniu, o tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że prokuratura chce zaostrzenia kar za fałszowanie danych o przebiegu auta. Wyniki kontroli liczników mają trafić do centralnej ewidencji pojazdów. Nie wystarczy karać tych, co cofają liczniki przebiegu w samochodach, uważa Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, i pisze do ministra sprawiedliwości, że należy też karać właścicieli, którzy zlecają innym osobom ich przekręcanie. Gazeta podaje, że nawet 80% samochodów, które sprowadzono do Polski, mogło mieć cofnięty licznik. Jeśli spojrzeć na skalę prywatnego importu używanych aut z zachodu, oznacza to, że na polskich drogach zdecydowana większość pojazdów ma przekręcony licznik. Ile? Nie sposób tego oszacować. Właściciel też odpowie za cofnięcie licznika. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy w porannej audycji po szóstej. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, ale wcześniej nasza płyta tygodnia Butterflies Basi. I z tego właśnie kolejne nagranie już teraz. It's pointless, hardly clever. Rolling with the weather, better late than never. rain, storms forever, it's pointless, hardly clever. Utwór otwierający nową płytę Basi, piąty album studyjny Butterflies, utwór zatytułowany Bubble. Oczywiście płyty tygodnia dla Państwa po godzinie 10 w audycji do południa. I tak licząc rok do roku, no piąta płyta oczywiście ta studyjna, licząc również te dwie koncertowe. Bardzo cieszymy się z kolejnego wydawnictwa. Na naszej antenie już nie tylko Mateo z listy przebojów trójki, ale także to dzisiejsze nagranie być może. W kolejnym zestawie do głosowania listy. Polecamy i zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5. Kalendarz muzyczny rozpoczniemy od roku 1970, bo wówczas to 48 lat temu ukazał się album Let It Be zespołu The Beatles. Płyta była 12. studyjnym albumem zespołu, ostatnim w jego oficjalnej dyskografii. Przypomnijmy, że w 2003 roku album został sklasyfikowany na 86. miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Nie Stonesi, a Beatlesi w muzycznym kalendarzu na otwarcie dzisiejszego spotkania z muzycznym światem dat. tak zdaje się chyba w jazzowym nastroju, między innymi pan Tomek, dzień dobry, ale jazz, i pani Kasia z Bydgoszczy też o tym właśnie, że jazzowo, dziś jazzowo. No bardzo się cieszę, a w muzycznym kalendarzu na otwarcie dziś Beatlesowo. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1739 roku urodził się Stanisław Trębecki, szambelan króla Stanisława Augusta, jeden z najwybitniejszych polskich literatów, poeta, bajkopisarz, był stałym uczestnikiem obiadów czwartkowych. W 1800 roku został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zmarł w 1812. W 1851 urodził się Stanisław Witkiewicz, malarz, krytyk literacki, twórca i popularyzator stylu zakopiańskiego. W budownictwie, przypomnijmy, zaprojektował m.in. willę pod Jedlami w Zakopanem i kaplicę w Jaszczurówce. Zmarł w 1915. W 1913 roku urodziła się Saima Harmaja, fińska poetka, autorka Huhtikuu i Kukkainen Man. Przypomnijmy, że jej liryki, pisane zwłaszcza w okresie 5 lat od 1932 do 1937 roku, zostały uznane po jej śmierci jako kultowe wśród młodych pisarzy. Saima Harmaja zmarła w 1937 roku. W 1924 urodził się Antoni Wieczorek, narciarz, skoczek olimpijczyk. W 1952 roku, w 1955 jako pierwszy Polak przekroczył odległość 100 metrów. Zmarł w 1992 roku. A 53 lata temu biskupi skierowali do rządu PRL list non possumus, w którym opisano przypadki naruszenia przez władze PRL porozumienia zawartego w kwietniu 1950 roku właśnie między Episkopatem Polski a rządem. Ten list, non possumus, został skierowany równo 65 lat temu. A w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o urodzonych 8 maja i tak 75 lat kończy Paul Samuel Smith, basista The Yardbirds. Dream on me at w muzycznym kalendarzu. A teraz punkt 5.30. Co do sekundy czas na prognozę pogody. Dziś północnej, zachodniej i centralnej części kraju pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem, a wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No nie tak chłodno z samego rana jak wczoraj. Ciepło, cieplej, a w dzień od 18 stopni na wybrzeżu, na południu i na wschodzie 21, a na Mazowszu, Kujawach i na Pomorzu Zachodnim dziś do 25 stopni. W muzycznym kalendarzu Get It On na urodziny 74, który obchodzi dziś Bill Legend, perkusista formacji. Oczywiście z najlepszymi życzeniami. Tyrannosaurus Rex, 26 minut do godziny 6. Sygnał od Państwa, między innymi od Pana Tomka, już rozbudzonego, od Pani Kasi. Serdeczności poranne dla pozostałych wcześniej rano wstających. Pan Tomek krótko i na temat jestem. Tak, to ten Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. I pan Robert jest z nami, i pan Wojtek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tylko ostatnie z państwa sygnałów na naszej liście obudzności. Także pan Mirek na dzień dobry. Jest z nami pani Ania z załącznikiem degradacji mienia względnego. Ten skłon głosi pisemna forma, zwiastuje przytulenie. taka wena o poranku też być może. Sygnał od pani Alicji również. Życzenia dobrego, słonecznego dnia. No choć jak słyszeliśmy przed chwilą w prognozie pogody, w wielu miejscach może przelotnie padać, możliwe także burze. My tu nie burzymy żadnego porządku w muzycznym kalendarzu, a kolejne najlepsze życzenia składamy jubilatowi, którym jest dziś Chris Frantz, perkusista Talking Heads. On to obchodzi 67. urodziny. Well, we know. Nie tylko perkusista Talking Heads, ale także perkusista Van Halen. Alex Van Halen obchodzi dziś urodziny. 65. okrągłe. There's a Nowe kalendarium muzyczne. What goes around comes back around. You heard the words, they echo now. For you to keep when you're alone. So you can lie to yourself. Tomorrow. Amerykański gitarzysta i wokalista Joe Bonamassa kończy 41 lat. I kończy też dzisiejsze muzyczne kalendarium. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, chociaż też urywki z kalendarza jeszcze przed 7 za godzinę w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Pani Ania z Gliwic, dziś cieplej 10 stopni, informuje dziś przysłowie mądrość ludowa związana z imieninami Stanisława. Na świętego Stanisława niesiej owsa, będzie trawa. Za 12, 6. Teraz country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Było czterech wielkich śpiewających rozbójników, jeśli chodzi o muzykę country. Highwaymen, czyli Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Kris Kristofferson. Oni bardzo się lubią. Właściwie można powiedzieć, że to już czas przeszły, dlatego że pierwszy odszedł Waylon, który prowadził nieustabilizowany tryb życia. Drugi odszedł Johnny Cash, którego państwo znają także z filmu I Walk the Line. No a zostali Kris Kristofferson, który częściej grywa w filmach teraz ponownie, aniżeli śpiewa nowe piosenki, i oczywiście amerykański Nestor, właściwie ikona, można powiedzieć, amerykańskiej muzyki, Willie Nelson. Jeszcze kiedy Johnny Cash żył, postanowili razem usiąść w studiu i pobawić się swoimi piosenkami. Willie Nelson i Johnny Cash. Folsom Prison Blues, czyli bardzo znana piosenka Casha. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Play with it. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Take it one more time, Willie. One more chance. From this prison, if that railroad train was mine, bet I'd move it on a little farther down the line. far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku. Jutro także przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. A przed nami wtorek, 8 maja, dziś Izabeli, Stanisława i Wiktora Słońce. Ha, budziło się już równiesieńko godzinę temu. Jeszcze koncertowo, z męskiego grania. Jest Monika Brodka, The Dumplings, koncertowo z trasy męskiego grania. To już prawie wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. No a po serwisie poranne zapraszamy. Zapraszamy. Na zakończenie Kapitan Polska, Lao Che, rzecz jasna z listy przebojów trójki. Ach, z listy przebojów to mało powiedziane. Z trzeciego na pierwsze, z pierwszego miejsca ostatniego jak dotychczas 1892 notowania listy przebojów trójki. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego dnia, do jutra.